Zdrową skórę. Dostępny w aptece. Dlaczego w Getinbanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Ilekroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Choć może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W Getinbanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getinbanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getinbank. Praktycznie. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zosia? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Środa, 20:25, telewizyjna jedynka. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz i podpowiem, jak znieść limity w swoim biznesie. Pewnie myślą Państwo, o nie, zaraz powie, że trzeba postawić żagle albo płynąć pod wiatr. Nic z tych rzeczy. Wystarczy mobilny internet bez limitów od T-Mobile i od razu wypływamy na szerokie wody biznesu. No i się nie powstrzymałem. Korzystaj z mobilnego internetu dla firm bez limitów nawet przez 12 miesięcy. Wybierz tablet Samsung Galaxy Tab 3.10.1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości, skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Międzynarodowa pomoc płynie do Serbii, Bośni i Hercegowiny, które walczą z katastrofalną powodzią. Płocka policja jeszcze dziś ma przesłuchać ojca małego chłopca, który wypadł z 4. piętra. Dziecko jest w szpitalu. Prywatny śmigłowiec rozbił się pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Na szczęście nikt nie zginął. Będzie międzynarodowa pomoc dla zmagających się z największymi od 120 lat powodziami Serbii i Bośni i Hercegowiny. Według najnowszych danych w obu krajach żywioł pochłonął już 44 ofiary. Swoje wsparcie Serbom i Bośniakom zaoferowało kilkanaście państw Unii Europejskiej. W ciągu zaledwie kilku godzin po tym, jak władze w Belgradzie zwróciły się o międzynarodową pomoc w walce z powodzią, pozytywne odpowiedzi napłynęły z Bułgarii, Niemiec, Słowenii i Austrii. Ich wsparcie opiera się na przekazaniu modułów pompowych oraz łodzi ratowniczych, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej David Sharrock. Do wspólnych wysiłków wkrótce dołączyły także Czechy, Francja, Chorwacja i kraje bałtyckie. Także władze w Sarajewie otrzymały pomoc w postaci helikopterów oraz łodzi do ewakuacji mieszkańców, transportu wody, leków i żywności. Polska również nie wyklucza pomocy powodzianom. Państwowa Straż Pożarna zapowiedziała, że jest gotowa już w środę wysłać do Bośni 2 moduły pompowe. Kataklizm na Bałkanach pochłonął już co najmniej 44 ofiary śmiertelne. Ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Rosja wyśle dziś do Serbii już 3 samolot z pomocą humanitarną oraz 2 helikoptery. Na miejscu pracuje już 72 rosyjskich ratowników. Także Białoruś wysyła pomoc dla Serbii. Samolot transportowy zabrał do Belgradu pompy, generatory prądotwórcze, namioty, kołdry i żywność. Białoruskie Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych wysłało do Serbii także 2 helikoptery i 4 brygady ratowników. A w Serbii trwa walka z przybierającą cały czas Sawą, która zagraża największej w kraju elektrowni pod Belgradem. Żołnierze ułożyli już 60 tysięcy worków z piaskiem. Wszystkie drogi do siłowni są zalane, dojechać nie mogą pracownicy kolejnych zmian. Ich koledzy pracują non-stop od kilku dni. Teraz w serwisie Kraj. O życie w szpitalu walczy 1,5-roczny chłopiec, który wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze w Płocku. Jak ustaliła policja, dwójką maluchów opiekował się nietrzeźwy ojciec. O szczegółach Agnieszka Maruszak. Zdaniem lekarzy życiu chłopca w tej chwili nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziecko miało dużo szczęścia, spadło na miękką ziemię. Do zdarzenia doszło wczoraj późnym popołudniem na jednym z płockich osiedli. 2,5-roczni bliźniacy byli w domu pod opieką ojca. 26-latek był pijany i zasnął. Chłopcy podstawili sobie krzesło pod okno i próbowali wyjść na balkon. Jeden z nich spadł na ziemię. Ojciec maluchów miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i został zatrzymany przez policję. Za narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. Niewielki prywatny śmigłowiec rozbił się w rejonie Kruszyna pod Bolesławcem. Ranne zostały dwie osoby, informuje Robert Brzeziński ze Straży Pożarnej. Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy rozbity śmigłowiec na zaoranym polu. Dwie osoby były poszkodowane, zostały przetransportowane przez strażaków na pobliską drogę asfaltową. Tam już czekały karetki. Jedna z karetek zabrała osobę poszkodowaną do szpitala do Bolesławca, druga została zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala, prawdopodobnie do Legnicy. Przyczyny wypadku bada policja. Na miejsce jadą też eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To świetna okazja, by zadbać o swoje cztery kółka, bo to, jak wygląda nasze auto, świadczy o nas. Dziś dzień mycia samochodu, a jak przyznają pracownicy myjni i sami kierowcy, nie jest z tym u nas najlepiej. Jaki jest sens umyć samochód? Za chwilę będzie chlapa i będzie taki sam jak przed myciem. Samochody są brudne. Jarosław Tobolski, właściciel myjni. W środku czasami trawę można siać. Dopiero prawdopodobnie jak się klient przylepia do czegoś, to dopiero myje samochód. Czy doczekamy się takich czasów, że będziemy mieli samomyjące się auta? Nie sądzę. Maciej Brzeziński z czasopisma Autoświat. Jakkolwiek już są dostępne powłoki, które można sobie nałożyć na lakier swojego samochodu, a także na szyby, które znacząco spowalniają proces brudzenia się. One powodują, że lakier jest gładki, a woda i brud, które trafiają na taki lakier, formują się w kulki i pod wpływem pędu powietrza spływają z samochodu. Dodajmy, że samochód należy myć tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Za niestosowanie się do tego przepisu można zapłacić nawet 500-złotowy mandat. A do tego tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne i deszczowe na zachodzie i południu, na wschodzie i Mazowszu pogodnie i bez deszczu, na południu także lokalne burze z silnym wiatrem. Najcieplej w centrum 22 stopnie, na Podkarpaciu 21, nad samym morzem 17. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do wodoodpornego smartfonu Sony Xperia Z1 z aparatem 27 megapikseli za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Czy wiesz, że pomidory mają wysoką wartość odżywczą i dużo potasu? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Zawierają również witaminy C i K, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy. No proszę, a do tego są pyszne i idealne do sałatek i do kanapek. Aż trudno uwierzyć, że są teraz takie tanie. A jednak to prawda. Teraz pomidory kiściowe kosztują tylko 2,88 za kilogram. Pomidory 2,88. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. O prawo organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku walczy 5 miast. Pekin, Almaty, Lwów, Oslo, także Kraków. Decyzja, kto będzie gospodarzem, zapadnie 31 lipca 2015 roku. A już w najbliższą niedzielę, to będzie 25 dzień maja, mieszkańcy Krakowa w referendum zdecydują, czy życzą sobie Igrzysk. Według dziennikarzy duże szanse na organizację igrzysk mają Almaty. Kazachstan, rządzony przez prezydenta Nursultana Nazarbajewa, nie boi się gigantycznych wydatków, a te będą ogromne, prawdopodobnie również nigdy się nie zwrócą. Już dziś eksperci wydatki na zimowe igrzyska w Krakowie w Zakopanem szacują na prawie 30 miliardów złotych. Ostrzegają, że z pewnością wzrosną. Doświadczenia innych krajów pokazują, że ostateczne koszty organizacji przekraczały często plan dwukrotnie. Nie było w historii miasta, któremu na samych igrzyskach udało się zarobić, choć były przypadki, że obiekty sportowe były oblegane przez turystów już po zakończeniu zawodów. Wiadomo, że niektóre obiekty po zawodach nie będą przydatne, na przykład tor saneczkowo-bobslejowy planowany w Myślenicach. Koszt wybudowania toru może sięgnąć 400 milionów złotych. Igrzyska w Krakowie. Czy tak, czy nie? Moim gościem jest pan Tomasz Leśniak, Kraków przeciw igrzyskom. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego organizacja igrzysk w Krakowie to jest pana zdaniem i państwa zdaniem zły pomysł? Zwolennicy uważają, że to jest po pierwsze znacząca międzynarodowa reklama dla miasta, dla kraju, że może to zaowocować się w przyszłości większymi obrotami w turystyce, no i pozostanie infrastruktura, która posłuży mieszkańcom regionu. Nietrafne to argumenty? To znaczy, trzeba je rozbrajać po kolei. Przede wszystkim my zwracamy uwagę na ryzyko finansowe związane z tą imprezą, bo trzy miasta z czterech, które organizowały zimowe igrzyska ostatnio, czyli Vancouver, Turyn i Nagano, miały gigantyczne długi po tej imprezie. Te długi wiązały się między innymi z tym, że powstawały niepotrzebne obiekty. To właśnie był tor bobslejowy chociażby. W Krakowie mają cztery nowe obiekty powstać. Koszty utrzymania samych dwóch hal dla Wisły i Krakowi to będzie około 20 milionów złotych. I jeśli kluby nie będą radziły sobie z utrzymaniem tych hal, a wiemy, że to są gigantyczne koszty, to te koszty obciążą budżet miasta, czyli mieszkańców. My mamy ale zadaszenie na przykład stadionu, o czym pan wspomniał, Krakowi, chyba ucieszy i piłkarzy, i działaczy, i kibiców, i to przyda się na przyszłość, czyż nie? To znaczy, oczywiście część tych inwestycji może być, ma sens, tylko że pytanie, czy my je musimy realizować przy okazji igrzysk. To jest jakby pytanie o to, czy trzeba dokładać dodatkowe miliardy złotych, żeby zbudować chociażby drogi. Dach dla Krakowi można zbudować i teraz i zadaszyć ten stadion, tak? Tak, to są poszczególne inwestycje wpisane w budżet igrzysk, które można realizować i będą realizowane zresztą bez względu na organizację tej imprezy. Czy mówimy o inwestycjach transportowych w regionie? To są środki, które my pozyskujemy z programów unijnych, a w programach unijnych nie ma takiego kryterium jak organizacja igrzysk, tylko są kryteria obiektywne, formalne i merytoryczne. Także mówienie o tym, że dzięki igrzyskom pozyskamy dodatkowe środki, jest po prostu naszym zdaniem manipulacją. I w tym momencie jest zupełnie nieuprawnione, również z tego względu, że rząd polski nie dał szczegółowych gwarancji finansowych. Wspomniałem o tym torze saneczkowo-bobslejowym. To rzeczywiście jest obiekt ryzykowny. Zawsze był ryzykowny w wielu miastach, które zajmowały się i organizowały igrzyska zimowe. Ale z drugiej strony na przykład na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie powstanie tor do jazdy szybkiej na lodzie. Pierwszy tak poważny obiekt w Polsce, to chyba miła perspektywa. To znaczy, to też mamy tutaj wątpliwości, bo łyżwiarka Katarzyna Bachleda-Curuś sama zwracała uwagę, że dużo bardziej ekonomicznym i sportowo też interesującym rozwiązaniem będzie po prostu zadaszenie toru w Zakopanem, bo to byłby jeden z najszybszych torów w Europie i ten tor naprawdę mógłby przyciągać łyżwiarzy i łyżwiarki z całej Europy, bo byłby po prostu wyjątkowy. Natomiast czy my musimy budować tor w Krakowie? Tutaj są wątpliwości. Pytanie, czy my musimy budować halę do curlingu, którą potem miasto będzie musiało znowu przerabiać na halę do tenisa. Naszym zdaniem, jeśli chcecie realizować jakiś cel, to trzeba go po prostu realizować, a nie realizować go poprzez igrzyska. Igrzyska w Krakowie, czy tak, czy nie? Już teraz czekam na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. W 92 roku, jak pamiętamy, igrzyska organizowała Barcelona. Po igrzyskach mówiono, jak pan zapewne wie, o tak zwanym efekcie barcelońskim. Swojego czasu burmistrz tego miasta mówił, że bez igrzysk na taki rozwój budowy miasta trzeba byłoby czekać 30 lat. A liczba turystów, chociażby odwiedzających Barcelonę, podwoiła się. Takiego efektu nie może być u nas? To znaczy my opieramy swoje analizy na badaniach naukowych i tutaj profesor Marek Kozak z Uniwersytetu Warszawskiego pokazał, że w zasadzie to, co nazywamy efektem barcelońskim, jest swego rodzaju mitem. Mm-hmm. W Barcelonie turystyka dosyć dynamicznie rozwijała się przed rokiem 92 i w momencie, kiedy doszło do igrzysk, w zasadzie nastąpiło takie tąpnięcie roczne, dlatego że turyści, którzy normalnie przyjeżdżają do miasta, boją się po prostu tłumów, jest też wzrost cen związany z igrzyskami, także przez rok w Barcelonie spadła ta liczba turystów, natomiast potem rzeczywiście nastąpił rozwój, natomiast jeśli go porównamy z miastami porównywalnymi, jeśli chodzi o wielkość, takimi jak Dublin czy Praga, to okazuje się, że ten rozwój w tych miastach był bardziej dynamiczny, mimo że były to miasta, które igrzysk nie organizowały, także mówienie, że igrzyska tak automatycznie się przekładają na wzrost ruchu turystycznego, no nie jest do końca prawdą. Szczególnie, że zimowe igrzyska olimpijskie też nie są zbyt atrakcyjną imprezą i też wątpię, żebyśmy z Krakowa mogli zrobić stolicę sportów zimowych w Europie. Dlaczego pana zdaniem w miastach, które igrzyska organizowały do tej pory, pan o kilku wspomniał, te plany budżetowe, wydatkowe przekraczano niemalże, no znaczy nie niemalże, tylko zawsze po prostu, a czasem nawet dwu- i trzykrotnie, te wydatki nie sposób ogarnąć, oszacować? Jak to się dzieje? Znaczy profesor Bent Slifberg z Oxfordu, na którego my się powołujemy, mówi o kilku czynnikach. To znaczy przede wszystkim najpierw politycy starają się zaniżyć te szacunki, żeby pozyskać poparcie opinii publicznej, więc... Mhm. Tutaj też mamy taką obawę, bo chociażby w Oslo szacuje się, że wioska olimpijska będzie kosztowała 17 razy więcej niż w Krakowie, a to nie jest tylko kwestia różnicy cen. Naszym zdaniem po prostu te szacunki są zaniżone. Tam wioska olimpijska ma kosztować 2,5 miliarda złotych, w Polsce, w Krakowie 150 milionów złotych. Więc jednym czynnikiem jest to zaniżanie. Druga sprawa to, co widzieliśmy w zasadzie przy euro, czyli taki dynamiczny wzrost cen artykułów budowlanych i gruntów, jeśli realizujemy inwestycje w bardzo krótkim czasie. Czyli inwestycje, które realizujemy strategicznie w dłuższym okresie czasu, są po prostu bezpieczniejsze, bo te środki finansowe, nie jesteśmy narażeni na taki dynamiczny wzrost cen. I jakby efekt po prostu tego, że no, po prostu działanie rynku bardzo destabilizuje to rynek po prostu. Sądzi pan, że w niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa wypowiedzą się przeciwko pomysłowi organizacji tych igrzysk? Jesteśmy przekonani, że teraz większość Krakowian jest przeciwko igrzyskom. Kwestia jest tego, czy będzie frekwencja, bo niestety nasza ustawa o referendum lokalnym wprowadza bardzo wysoki próg, także 180 tysięcy mieszkańców Krakowa musiałoby zagłosować w ogóle w referendum, żeby było ważne. Mhm. Natomiast my prowadzimy też taką kampanię zachęcającą i zwolenników, i przeciwników igrzysk do tego, żeby szli do referendum. Do udziału. Mamy nadzieję, że to tak. No, mamy nadzieję, że to przyniesie skutek. Zapewne ruch Kraków przeciw igrzyskom liczy na to, że pośród tych, którzy pójdą zagłosować, większość opowie się przeciw, a chodzi o to, aby był wymagana liczba, aby znalazła się chcących w ogóle głosować, tak? Zdecydowanie i to jest, można powiedzieć, też historyczna okazja, bo pierwszy raz bez pośrednictwa polityków mieszkańcy z historii Krakowa będą mogli zdecydować o tak ważnej inwestycji, bo to jednak jest projekt, który by zdeterminował jakoś przyszłość Krakowa na najbliższe kilkadziesiąt lat być może, bo to jest zaangażowanie bardzo dużych środków finansowych i ukierunkowanie polityki miasta na konkretne cele. Czy my chcemy być takim miastem, który buduje wielkie obiekty i ma problemy z ich utrzymaniem, bo już nie ma pewności, czy będziemy mogli utrzymać hale w Czyżynach, czy chociażby centrum kongresowe, obiekty, które teraz są otwierane, a jeszcze miasto chce dobudowywać kolejne obiekty. No to jest pytanie, czy robimy politykę wielkich wydarzeń, wielkich imprez sportowych, wielkich budowli, czy stawiamy na to, żeby rozwijać edukację i inwestować w mieszkańców. Tomasz Leśniak, Kraków przeciw igrzyskom. Spotkamy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13. Tymczasem dziękuję. 18 minut po południu. Igrzyska w Krakowie. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22, 71, 335. To jak zwykle w sprawie SMS-ów. Czekamy jak zwykle na Państwa listy za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Pan Paweł piszący komentuje, jeśli znajdą się prywatni inwestorzy, którzy zasponsorują te całe igrzyska, to jestem za. Jeśli natomiast przedsięwzięcie ma się opierać na groszu publicznym, to pachnie to już teraz wielkimi nadużyciami. Igrzyska w Krakowie, 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja chciałem się jeszcze zapytać, czy to tylko Kraków, czy to jest Zakopane? Bo jeśli to Zakopane, to czy ktoś pomyślał, jak się dogadać będzie trzeba z góralami? Do tej pory nie możemy dobrej drogi do Zakopanego zrobić. Mm. Dziękuję panu. Pan Piotr ma podobną wątpliwość. Napisał, wystarczy długi weekend i Zakopianka stoi godzinami, a co dopiero, gdyby były igrzyska. Panie Romanie, witam, halo. O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panu. Mam nadzieję, że pan tak szybko nie przerwie, ale proszę zobaczyć, przecież to wszyscy wiedzą, że nic z tego nie będzie. A mimo wszystko, proszę wrócić do Jagny, marszu IT, jak zostało to wyciszone. Przecież 48 milionów złotych i oni to przehandlują. Czy jaki problem? Trójka mogłaby przyjść zobaczyć słynny, sferyczny balon, który jest. Firma ochroniarska i firma się kręci i tak dalej. Przecież, panie redaktorze, to jest system tak nieistotny, z jakiejś bzdury, wiadomo, że tego nie będzie. 48 milionów, sprawa w zasadzie pełnej prokurator. I proszę zobaczyć, jak na majżonek wycofani, temat był dwa dni, media odpuściły. Oj nie, media nie odpuściły. Co więcej, panie Romanie, jeśli pan pozwoli, to możemy przypomnieć, że właśnie poprzednia przewodnicząca komitetu, pani posłanka Jagna Marczułajtis, Walczak, podała się do dymisji. No i co? A miało to związek z prowokacją lokalnych dziennikarzy, którzy ujawnili, dokończę, że mąż pan Andrzej Walczak miał rozmawiać jakoby z dziennikarzami o publikacjach, tak, korzystnych dla komitetu materiałów prasowych. Dobrze, od tego czasu ona została wycofana, nie ma ani jednego wywiadu, ani wyborczy, ani od was. Robi kto no, ktoś ale, inny, robi. Ale robi panie Romanie, samo. Ale o czym tu jeszcze rozmawiać? No, ciszej nad tą trumną, no nie ma co zbierać. Panie redaktorze, chciałbym tylko przekazać. Puści takie hasło. To jest wszystko nieistotne. Wie pan, jakie nazwisko teraz jest istotne? Zbigniew Stonoga. Powiecie coś na ten temat? Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No ja to tak i na i przeciw. To znaczy jako kibic od dziecka takiego malutkiego, to chętnie bym taką imprezę w Polsce widział, a dobrze wiem, że Polski na coś takiego nie stać rzeczywiście. Koszty jeszcze by były podrażone, no mam nadzieję, że te rządy skończą się jak najszybciej, ale tak jak było przełożone, jeszcze jeden czynnik, czyli właśnie potężne nadużycia, jak było z budowami autostrad. A obiekty jednak mimo wszystko się przydadzą, to ja tutaj uważam, że nawet jakby trzeba było początkowo do nich dokładać, to jednak to jest inwestycja właśnie. Dlaczego tam w tych krajach są wysoko rozwinięte sporty zimowe, oni mają te obiekty jednak, a u nas no właśnie tych obiektów nie ma i jednak one muszą kiedyś powstać w końcu, także no a przy okazji właśnie ta infrastruktura jednak może się poprawiłaby, tylko ja tak jak mówię, będą potężne nadużycia, te takie pole do nadużyć, że lepiej nie mówić. Pan Dariusz komentuje, jeśli budżet ma współfinansować tę imprezę, a ma, to referendum powinno odbywać się w całym kraju. Paweł Zarzeczny, dziennikarz sportowy, posłuchajmy. Dzisiaj można za 1000 zł sobie kupić podróż do Barcelony na mecze tego znanego dosyć klubu. Można sobie za 1000 zł pojechać do Włoch na narty, więc takie wabienie turystów z całego świata akurat Krakowem czy Zakopanem, to tak jakby oni sobie nie mogli przyjechać w ogóle i musieli czekać aż do tam 2022 roku. No jedyny plus, jaki ja dostrzegam, że będzie dużo publicznych pieniędzy, a publiczne pieniądze, jak wiadomo, najłatwiej się dzieli i najłatwiej się kradnie. Pan Jacek, panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chyba ten temat był już teraz poruszony odnośnie właśnie referendum, bo jeżeli Kraków to finansuje sam, to proszę bardzo, to Kraków niech się wypowiada, ale jeżeli to ma być z budżetu centralnego, no to wypadałoby się spytać wszystkich Polaków, bo niestety na to się muszą wszyscy złożyć. Kraków tutaj... to prawda, nie będzie tego sam finansował, bo nie byłby po prostu w stanie. Oczywiście, czyli po prostu dlaczego Kraków ma decydować, co on chce, jeżeli płaci, będzie ktoś inny. Jest to troszeczkę dla mnie niepojęte. Co na to pan Tadeusz? Panie Tadeuszu, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry słuchaczom. Tadeusz Wałbrzycha. Mhm. No jest to swego rodzaju powtórka z rozrywki, panie Kubo, bo już jakiś czas temu ten temat był na antenie. To jedno. Dwa to, że skoro bogate kraje, po prostu takie jak na przykład Niemcy, nie decydują się na to, żeby organizować, no to jak ta, prawda... Mówi pan o Monachium. O Monachium, tak. Mm-hmm. To jak to nasze, prawda, państwo, które jest zadłużone na kwotę, no, z tym ukrytym długiem około 3 bilionów złotych, jak po prostu stan taki, że 27% Polaków żyje poniżej progu ubóstwa, no jak to ze sobą zestawić? A jeszcze grożące nam po prostu te sytuacje, gdzie przy budowie dróg, prawda, pewni ludzie, no, wykupowali grunty po to, żeby później zarabiać, kiedy trzeba było te grunty na drogi przeznaczać, więc tu grozi nam podobna sytuacja z budową obiektów i zdecydowanie jestem przeciwko tej olimpiadzie. Dziękuję bardzo. Co na to pan Józef? Panie Józefie, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Myślę, że u nas z wybudowaniem obiektów to nie byłby wielki problem, tylko że później z zapłaceniem wykonawcom, tak podobnie jak z autostradami, do tej pory prawdopodobnie nie mają pieniążków i firmy się rozwiązują, nikomu się nie płaci, jest wszystko okej. A olimpiada, no fakt, byłoby pięknie, tylko że znowu za czyjeś pieniądze. Dziękuję. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, no to niestety nasza siła nabywcza jest taka, że niska w porównaniu z obcymi tam, co przyjeżdżają, że to wszystko cały czas, żywność podrożeje, wszystkie usługi w dużych miastach, już jest no mnóstwo studentów i to wszystko powoduje, że ci właśnie tacy, co tak przyjadą na chwilę incydentalnie, to oni mają siłę nabywczą, wszystko drożeje, tak jak mówione było, ta ziemia, także to się nie opłaca. I w Zakopanem tak samo, ludzie nie partycypują w tym, coraz mniej właśnie poszczególny tam mieszkaniec, nie tylko w Zakopanem, ale w ogóle to jest ze szkodą dla mieszkańców, robić takie molochy, tylko mafie zarabiają, no wiadomo, prostytucja, narkotyki, no nie stawajmy się tą Ameryką Latynoską czy tam czymś, bo to do tego zmierza, no robią z nas jakąś taką sprawę, a poza tym ten pan, który tam jest z tego komitetu, to tutaj znalazłem w internecie, nie przyszedł na debatę do publicznego radia, no miał okazję bronić właśnie interesu społecznego, nie wiem, tam się nie wytłumaczył, także to też warto go zapytać. O którym panu pan mówi, że nie przyszedł? No właśnie, nie, to jest z komitetu, ten co mówił na początku w audycji. Pan Tomasz Leśniak, no tak. Naszym gościem, jak pan słyszał, był. Pan Dawid napisał, w Krakowie została postawiona bramka poparcia, która liczy osoby popierające organizację igrzysk. Problem w tym, że została została postawiona w najbardziej ruchliwym przejściu, gdzie obcokrajowcy i mieszkańcy nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Koszt tej bramki to 23 tysiące złotych. Panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, wystarczy sobie tylko pomyśleć, co by tak było przykładowo, gdyby była już zorganizowana i trafiła się taka zima jak w tym roku. Czy poradzilibyśmy sobie tak jak Ruscy, no bo Putin to się nie liczy z pieniędzmi ani z narodem. No ani właśnie chciałem powiedzieć, że w Soczi sobie poradzili. No znaczy, no magazynowali ten, tylko u nas nie wiem, jakby to się miało odbyć. A po drugie, gdyby już się nawet odbyło, prawda, i odbyłaby się ta olimpiada, to wydaje mi się, że później, już po olimpiadzie, gdyby to wszystko organizowało PO, to moglibyśmy się nie doliczyć paru gór. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja krótko, tylko tyle chciałbym, żeby nie wyglądało to w taki sposób, że nie robimy olimpiady z powodu tego, że potrzebne są na wydatki miejskie typu kanalizacje, robienie kostek brukowych i tak dalej. I za parę lat budzimy się ręką w nocniku, okazuje się, że i nie ma bruku, i nie ma olimpiady. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Igrzyska w Krakowie. Czy tak, czy nie? Panie Pawle, witamy pana. Halo? A, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem takie jedno zdanie odnośnie ogólnie organizacji igrzysk, nie tylko tych w Krakowie. Panie Pawle, troszeczkę bliżej telefonu i proszę się nie ruszać, bo sygnał nam ginie. Tutaj jest szersza, kwestia rozwiązania ogólnie organizacji igrzysk letnich, zimowych, czy nawet mistrzostw świata w piłce nożnej. Mhm. W przypadku igrzysk podejścia MKOL-u, organizacji tego, gdyż w tej chwili koszty są porażające, nikomu się to nie zwraca. Czy tutaj no stąd protesty na przykład liczne w Brazylii, prawda? Dokładnie. Czy tutaj podejść do tematu w taki sposób, żeby nie wyznaczać na 7 czy 8 lat do przodu tego organizatora, tylko może na 20, żeby dane miasto czy dany kraj miał czas się przygotować i zorganizować czy wioski olimpijskie, czy inne obiekty, na których to się ma odbywać. Ma pan rację, bo też mam wrażenie, że intencje, pomysły, czy MKOL-u, czy UEFA, czy FIFA rozmijają się troszkę z rzeczywistością, a już takim drastycznym przykładem jest Katar, który będzie organizował mistrzostwa w piłce nożnej w 2022 roku. Nagle FIFA zorientowała się, że średnia temperatura w lipcu wynosi tam 42 stopnie. Pojawił się raport, proszę państwa, Amnesty International zatytułowany Ciemna strona migracji. Sektor budowlany w Katarze przed mistrzostwami świata. Ocenia się, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba ofiar pośród robotników z Nepalu i Indii sięgnęła 900 osób. Święto sportu? 7 trójek na początku 22. 7 trójek na początku 22. Czekamy również na listy. Tymczasem Andrzej Persson, senator Platformy, były rzecznik prasowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz polskich ekip olimpijskich. Jestem całym sercem za pomysłem igrzysk. Ostatnie duże impreza, zwłaszcza Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, potwierdziły, że nie ma lepszej promocji kraju, zwłaszcza takiego kraju, o którym przez 50 lat było głucho na świecie i w Europie, niż lepszej niż właśnie duży event, niekoniecznie sportowy, ale sportowy także. Mówienie o kosztach, które są wielokrotnie mniejsze niż tego euro, które dźwignęliśmy bez kłopotu, jest dla mnie zupełnie nie do przyjęcia. Natomiast promocja regionu całego i po polskiej, i po słowackiej stronie jest wyjątkowa, kiedy przybywa turystów, rozwija się na świecie i w Europie także turystyka, znalezienie nowego miejsca jest niezwykle cenne. Jak powiedziałem, koszty są niewielkie, większość inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych, i tak musi być wykonana, łącznie z tą legendarną Zakopianką. Także nie mam wątpliwości, że mamy świetnie przygotowanych wolontariuszy i osoby, które pracowały przy Mistrzostwach Europy. Mamy znakomite miejsca do zaprezentowania światu. Mamy wreszcie szansę kontynuować takie sukcesy, jak to było w Soczi, no bo zawsze gospodarz stara się przygotować sportowo też jak najlepiej. Panie Tadeuszu, krótko proszę jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Ja dwa słowa o ogólnej twórczości prezydentów naszych miast. W Chorzowie wpakowano 200 milionów w stadion i nie wiadomo, co z tym zrobić. Podczas podnoszenia dachu żurawie się załamały. No i sterczy to tak. Zaproponowano, żeby tam uruchomić kameralnego stadionu. Dalej, prezydent Gdyni 20 kilometrów od lotniska w Gdańsku, wykorzystywanego w 60%, wybudował nowe lotnisko. Unia Europejska wstrzymała 92 miliony dotacji. I wreszcie, ile żeśmy się nasłuchali na temat igrzysk w Soczi? 27 minut do godziny 13. Przepraszam, kończę, bo już na antenie gość, pan Mateusz Zmyślony. Komitet konkursowy Kraków 2022. Proszę odrobinę ściszyć radio, słyszymy się. Witam. Słyszę się, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nie ma pan takiego wrażenia, może to mylne wrażenie, że czasami komitet organizacyjny działa na niekorzyść tego pomysłu związanego z organizacją igrzysk. Dzisiaj pewnie pan czytał ten artykuł Olimpijskie problemy z jawnością w Rzeczpospolitej. Komitet odmówił ujawnienia nazwisk osób, do których trafiły pieniądze, setki tysięcy złotych w ramach umów, zleceń i o dzieło. Chodziło o różne prace, o różne analizy. Wszystkie te umowy kosztowały komitet łącznie około 800 tysięcy złotych. Dlaczego nie można ujawnić treści tych umów? Z tego, co ja się orientuję, to treść umów jest jak najbardziej jawna. Chodzi o kwestie prawne dotyczące danych osobowych osób, które podpisywały te umowy. Ale główny inspektor ochrony danych osobowych wydał ocenę. Co więcej, już wielokrotnie takie sprawy były przedmiotem rozpraw sądowych. Zawsze okazywało się, że zgoda tych osób nie jest wymagana. Te umowy i ich treść, osoby, które podpisują takie umowy, można ujawniać. Ja osobiście uważam, że wszystkie dane trzeba ujawnić i zajmując się komunikacją społeczną tego projektu od około 3 tygodni, w sumie podpisuję się pod wszystkimi pretensjami dotyczącymi tego, jak komitet komunikował się w Polsce ze społecznością i Krakowa i całego kraju w zakresie ich wydatków i w ogóle swoich prac, bo mamy taką sytuację, że przygotowaliśmy obiektywnie bardzo dobrą kandydaturę dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i bardzo źle informowaliśmy o tym społeczeństwo wcześniej. No ja za to przepraszam od samego początku i teraz już trzeci tydzień bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby dostęp do informacji był maksymalny. Czyli rozumiem, że treść tych umów będzie jawna, tak? No mam taką nadzieję, że zależy oczywiście od prawników, którzy pracują dla Komitetu i dla Urzędu Miasta i no cały czas naciskamy, żeby jak najszybciej te dane były wszystkie dostępne. Komitet cały czas pracuje. Czym teraz państwo zajmują się? No w tym momencie mamy śledzić do referendum i mamy bardzo ciekawą i bardzo gorącą sytuację, ponieważ tak jak większość z państwa już pewnie się orientuje, Kraków stał się faworytem w wyścigu o organizację igrzysk w 2022 roku, głównie dzięki wycofywaniu się Oslo, największego naszego konkurenta. Mhm. A z drugiej strony mamy ogromny problem z zaufaniem ze strony opinii publicznej i próbujemy to zaufanie odzyskać. No, zostało stracone w obiektywnie dziwaczny sposób. Były afery, była arogancja w komunikacji, jesteśmy tego absolutnie pewni. Próbujemy teraz poprzez dostęp do informacji, rzetelne informowanie przede wszystkim o rentowności tego projektu, bo on jest po prostu bardzo opłacalny dla Polski, dla Małopolski, dla Krakowa i że nie wspomnę o naszym partnerze zagranicznym. A propos opłacalności. W styczniu z obawy przed wysokimi kosztami aplikację wycofał Sztokholm. O Oslo sam pan wspomniał. Wcześniej po referendum swoją kandydaturę wycofało Monachium. No, tak bogate miasta rezygnują i to miasta posiadające już część infrastruktury. To nie jest sygnał, że to jest droga i po prostu nieopłacalna impreza? No właśnie jest dokładnie odwrotnie. To brzmi dla wielu osób niewiarygodnie albo paradoksalnie, ale sytuacja aktualna Krakowa i Polski w kontekście dostępu do dotacji unijnych w tym okresie programowania 2014-2020 całkowicie zmienia sytuację. To znaczy akurat Kraków jest tym miastem, jestem tego, co do tego pewny, przekonany całkowicie jako specjalista od tego typu wydarzeń. Jestem miastem z wszystkich kandydujących pierwotnie do zimowych igrzysk, że może najwięcej skorzystać. Jest to absolutnie pewne. No ale bądźmy szczerzy i poinformujmy słuchaczy, że na przykład na tor bobslejowy, to my dotacji unijnych nie dostaniemy. Dobór przelejowy jest najtrudniejszą do wyjaśnienia, czy też bardziej może nawet do komercjalizacji inwestycją olimpijską, ale udało nam się również na pytanie trudne dotyczące torbów przelejowego znaleźć dobrą odpowiedź. No. I odpowiedź była oczywiście w dobrych praktykach i tych, którzy byli przed nami, to już w Lillehammer i w Albertville. Są dwa tory bobsleighowe, które udało się z sukcesem skomercjalizować, bo udało się stworzyć pomysł. Dzięki fali, czy też modzie na sporty ekstremalne, okazało się, że fantastycznie sprzedają się komercyjne miejsca w bobslejach całorocznych, takich na kółkach zjeżdżających w betonowej rynnie, kiedy nie ma sezonu zimowego. I to jest taka sama usługa, bardzo podobna do skoków spadochronowych z instruktorem albo bungee jumping. No to rzeczywiście jest sport ekstremalny, pamiętając o tym, że taki bobslej by sunie z prędkością ponad 100 na godzinę. A pan Dawid Kupczyk, szef polskiej czwórki przed igrzyskami w Soczi, powiedział, że bobslejstów jest u nas 6. Także to będzie problem i wyzwanie, co zrobić z takim torem po, prawda? Myślę, że akurat tor bobslejowy będzie największym wyzwaniem, ale tak jak mówię, mamy już na to pomysł, wiemy jak go później wykorzystać. Natomiast wszystkie inne obiekty, łącznie przecież kilkanaście, są bardzo starannie przemyślane. Wyciągaliśmy tu przede wszystkim wnioski z UEFA Euro i tutaj już w tej audycji padały bardzo rozsądne głosy, że zimowe igrzyska są dużo mniejszą, dużo tańszą imprezą, a wszystkie obiekty, jakie są budowane, są mikronem przy tych wielkich stadionach, które zostały nam w 4 miastach gospodarzach po UEFA Euro. W związku z tym, jeżeli chodzi o komercjalizację tych obiektów, żeby one były dochodowe, żeby nie trzeba było do niej dopłacać, to mam akurat plan, pod którym... To będzie mniej pracy, tak? Znaczy, około 2-3 lat trwa komercjalizacja największego obiektu, czyli Kraków Areny. I jesteśmy pewni, że to się uda, bo się właśnie przed chwilą udało w Ergo Arenie zbudowanej na granicy Sopotu i Gdańska. Nie mamy w Polsce tras alpejskich. Pan wspomniał o naszych miłych południowych sąsiadach. Te trasy powstaną na Słowacji, prawda? Nawet nie powstaną, tylko one już są, ponieważ trasy zjazdowe na Chopoku na Słowacji. Tam no ale w budżecie jednak przewidziane są pieniądze na pewnie poprawę infrastruktury tych tras. Przede wszystkim rozbudowę tras, największe środki tam pójdą na infrastrukturę dla kibiców, czyli rozbudowę bazy noclegowej. Tak dojazdowej. Jest. I to będzie kosztowało w granicach 80 milionów złotych. A pytam, no bo za te trasy zapłacimy my, a zostaną na Słowacji. No nie, to jest w ogóle nieprawda, bo inwestycje słowackie są całkowicie po stronie słowackiej. My płacimy tylko i wyłącznie za wszystkie te rzeczy, które zostaną zrealizowane na terenie województwa małopolskiego i Krakowa. No tak, ale pechowo akurat to, na czym da się zarobić, czyli trasy zjazdowe, nie pozostaną w granicach naszego kraju. No to akurat była jedna z najmądrzejszych decyzji, bo pan, ja byłem proszony o podobną pracę, jaką dziś wykonuję dla kandydatury Zakopanego 2006 do tej samej imprezy. Ja się nie zgodziłem, bo to był absurd. Nie da się dobrze zrobić tych tras alpejskich w naszych Tatrach, ponieważ musielibyśmy wtedy wejść w konflikt, z którego nikt nie chce, z ekologią, z Parkiem Narodowym. Więc to jest akurat bardzo mądra decyzja. Poza tym współpraca ze Słowacją bardzo podniosła nasze szanse w oczach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ponieważ zimowe igrzyska olimpijskie jeszcze nigdy nie były realizowane przez dwa kraje w ramach takiej transgranicznej współpracy i to jest teraz bardzo mile widziane, ponieważ nasza oferta dzisiaj jest dla MKO najcenniejsza po jakiejś tam wpadce wizerunkowej czy też problemach, które są po Soczi właśnie. Ile według pana wydamy na te igrzyska? No ja dosyć dokładnie mogę powiedzieć ile, bo sama impreza będzie kosztowała 5 miliardów 600 milionów, włącznie z obiektami sportowymi i obok nich realizowanymi inwestycjami to będzie 7 miliardów ponad. Natomiast kluczowe pieniądze to są te wszystkie inwestycje, które mają być zrealizowane w Krakowie i w Małopolsce. Obok igrzysk to największe, najważniejsze, obwodnica 3/4 miasta, czy też legendarna Zakopianka, której... Czyli... Ja się tutaj zakładam się z wszystkimi, że Zakopianki nie dokończymy do 2035 bez tego wydarzenia. Rozumiem, że uznaje pan, że te szacunki, które znalazłem w prasie, sięgające 28,5 miliarda nie są przesadzone. Tyle to w sumie, pamiętając również o infrastrukturze towarzyszącej, może kosztować, prawda? Tak, tylko te kilkanaście miliardów powyżej kwoty, o której mówiłem, to są rzeczy, które już są zaplanowane i tak będą budowane. I to jest argument przeciwników igrzysk, tylko kłopot polega na tym, że przy większości z nich figuruje magiczna data 2035 jako data oddania ich do użytku. A chodzi o to, żeby Kraków spróbował wykorzystać szansę, jaką są igrzyska, w ten sposób, żeby w 2022 roku lub tuż przed, lub tuż po, bo nie oszukujmy się, mogą być pewne opóźnienia, ale żeby to wszystko stało się za życia tego pokolenia, po prostu. No tak, to fajnie by było, gdyby to jeszcze za naszego życia. A skąd weźmiemy te pieniądze? Z budżetu państwa w ogromnej części, prawda? No właśnie, to też jest kolejny mit, ponieważ oczywiście słyszałem opinię, która na antenie padła, że to referendum powinno się odbywać w całej Polsce, a nie w Krakowie. I to jest prawda. Ja osobiście zupełnie nie rozumiem, dlaczego w Krakowie decydujemy o wydatkach, na które złożą się wszyscy Polacy. No ale tak się złożyło, to jest polityczna decyzja. Musimy teraz sobie jakoś z tym poradzić. Natomiast to też nie jest tak, że się polski podatnik będzie zrzucał na Kraków, bo drodzy Państwo, przed chwilą wszyscy razem płaciliśmy za cztery miasta, inwestycje w czterech miastach gospodarzach UEFA Euro 2012 i to była uczciwa narodowa zrzuta na to, żeby powstały tam lotniska, dojechały tam autostrady i tak dalej. Teraz... No ale w tym nie ma, w tych argumentacjach przeciwników chyba nie ma jakiegoś błędu. No, posługując się pana argumentacją, uczciwie zrzucimy się na Kraków. Tak, tylko jest mi dodane najważniejszego. Pamiętajmy o tym, że Kraków i Polska w ogóle, tym się różni od wszystkich innych kandydatów do igrzysk zimowych, że właśnie teraz ma dostęp do bardzo dużych pieniędzy w postaci dotacji unijnych. Bez tych dotacji unijnych nigdy w życiu bym nie powiedział, że nam się ta impreza opłaci. Ale z tymi dotacjami unijnymi wszyscy na tym bardzo zyskamy, bo poprzedni głos, który padł tutaj na antenie dotyczący zysków z promocji, to jest głos, który jest bardzo ważny. Mógłbym o nim godzinę opowiadać, tylko nie mamy na to czasu. Rzeczywiście długofalowe zyski tej imprezy w momencie, kiedy one są wsparte inwestycjami z Unii Europejskiej, a to są kwoty rzędu co najmniej 60% udziału środków unijnych w każdej z tych ciężkich, dużych inwestycji w obwodnice, one zmieniają wszystko. Mateusz Zmyślony, Komitet Konkursowy Kraków 2022. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Tymczasem bardzo dziękuję za 17 minut. 13. Igrzyska w Krakowie. Czekam na Państwa telefony, na Państwa listy. 7 trójek na początku, 2022. Napisał, czy wszyscy przeciwnicy sprawdzili, jak zostały policzone koszty, czy przeciwnicy przeczytali chociaż założenia organizacyjne. Czy pan Tomasz Leśniak, jako znawca tematu edukacji i infrastruktury, ma określony pomysł na rozwój miasta, czy tylko puste hasła jako kandydat na radnego miasta Krakowa? 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pani Jadwigo, witamy. Halo? Dzień dobry, dzień panie dobry. Więc ja długo nie będę rozmawiać, tylko powiem jedno, że skoro w kraju dzieje się źle i jest kraj zadłużony, to najlepiej ludowi urządzać igrzyska. Niech się bawią, niech zapominają o wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam pan Mirosław. Co pan na to? Halo, witam pana. Dzień dobry. Ja tak właśnie myślę, olimpiada olimpiadą, ale po olimpiadzie będzie jak zwykle paraolimpiada. Czy oni są przygotowani na to? Ciekawe pytanie. Jeszcze pan Stanisław. Witam pana. Halo? No witam. Panie redaktorze, ja mam takie pytanie. U nas to jest tak, że przyjdzie komuś do głowy jakiś dziwny pomysł, potem wszyscy się tym zajmują, wszyscy się tego... Wiadomo, że to był poroniony pomysł od samego początku. To raz, a dwa. Czemu my z pieniędzy, z dotacji unijnych mamy igrzyska robić? Przecież nie ma ważniejszych rzeczy do zrobienia tam w Krakowie, chociażby, nie wiem, Unia nam daje pieniążki, a my na igrzyska przeznaczamy. No to moim zdaniem to trochę nie tak, nie? Za 13 minut, godzina 13, Tomasz Kurdziel, redaktor naczelny magazynu NTN Snow and More. Wydaje mi się, że jest pewien warunek, który musi być spełniony, żeby brać się za organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Jedynymi instalacjami, które przynoszą zyski po zakończonych igrzyskach, są instalacje do narciarstwa alpejskiego. Jeśli planem organizatorów jest wyniesienie z Polski organizacji Igrzysk Olimpijskich w konkurencjach alpejskich poza Polskę na Słowację, a taki jest plan, to organizacja Igrzysk Olimpijskich nie ma najmniejszego sensu. Bo co nam pozostanie? Pozostanie nam tor bobslejowy w Myślenicach, pozostanie nam kryta hala lodowa na kilkadziesiąt tysięcy osób w Krakowie, która nigdy nie będzie wykorzystana w stosunku do swoich możliwości. Więc jeśli konkurencje alpejskie mają być zorganizowane w Polsce, wtedy jestem za. Jeśli nie, jestem całkowicie przeciw. Panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, jestem absolutnie... Dzwonię ze Szczecina. Znamy się z widzenia, ze Świnoujścia. Bardzo panie mi miło. Panie redaktorze, jestem w ogóle przeciwny tym pomysłom takim. Chciałaby dusza do raju, tylko raj za wysoko. Panie redaktorze, jak pan popatrzy na te wszystkie nasze mariny, od Szczecina po Darłowo i tak dalej, to aż się prosi zorganizować, proszę pana, panie redaktorze, przepraszam, Mistrzostwa Świata Żeglarskie, Wioślarskie. Mamy tor naturalny, który myśmy sami zniszczyli, a Niemcy nam zostawili. Aż się prosi. No na pewno pan chyba mój pomysł poprze. Bardzo chętnie. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzwonię z Krakowa. Dzwonię jako gorący zwolennik organizacji Igrzysk Olimpijskich w Krakowie. I nie bardzo rozumiem, szczególnie mieszkańców Krakowa, którzy są gorącymi przeciwnikami tychże Igrzysk. Jako kibic, jako mieszkaniec Polski, jako krakowianin z całego serca mocno kibicuję, aby ta inicjatywa doszła do skutku. I patrząc czysto, a rozumiem, że na referendum pan się wybiera. Wybieram się, będę poza Krakowem, natomiast do godziny 20 na pewno do Krakowa dojadę i w referendum wezmę udział. I patrząc z czysto egoistycznego punktu widzenia, szczególnie nie rozumiem mieszkańców Krakowa, dlaczego są przeciwni. Ogromne grono i część pieniędzy na ewentualną organizację igrzysk będzie pochodziła spoza budżetu miasta, województwa, dlatego wszyscy krakowianie powinni gorąco kibicować tej inicjatywie z czysto ekonomicznego i egoistycznego punktu widzenia. Ktoś napisał w planach Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 2020 roku dokończenie drogi S7, to jest Warszawa-Kraków, na ostatnim odcinku w ogóle nie jest uwzględnione. Pan Mirosław, witam pana, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Olimpiady w Krakowie. Tu przedtem przedstawiciel tej olimpiady mówił, że będą pieniądze wykorzystane z Unii. Gdzie cały czas jest mowa o tym, żeby te pieniądze rozsądnie, bo już więcej takich dotacji nie będzie wykorzystać, a nie na igrzyska. Janusz Zielonacki, dziennikarz sportowy, prezes stowarzyszenia Family Cup. Uważam, że przedsięwzięcie jest jak najbardziej słuszne. Może trzeba by lepiej to wszystko policzyć i bardziej precyzyjnie rozmawiać, no bo na razie to wszystko jest w takiej sferze bardziej domysłów niż rzeczywistych kosztów, ile to wszystko ma kosztować. Ale jest to znakomita promocja Małopolski, Polski, Krakowa. Ja mam jedno zastrzeżenie. Uważam, że to musi być zgłoszenie przez jedną dużą miejscowość jak Kraków, ale najlepszym pomysłem takim promocyjnym byłoby, gdyby propozycja igrzysk brzmiała Tatry 2022, które w tej chwili może bardziej dzielą niż łączą Słowację z Polską. 9 minut pozostało do 13. Ponownie pan Mateusz Zmyślony, Komitet Konkursowy Kraków 2022. Witam. Witam serdecznie. I za chwilę, mam nadzieję, pan Tomasz Leśniak również. Już jest. Witam, Halo. Kraków przeciw igrzyskom. Słyszymy się? Witam ponownie, słyszymy się. Pan Mateusz Zmyślony, no gdyby to zależało losy igrzysk w Krakowie od słuchaczy Trójki, to decyzja w zasadzie byłaby jednoznaczna. Igrzyska w Krakowie na tak 5%, przeciw 95%. Rzeczywiście dzisiaj w programie przeciwnicy tego pomysłu bardzo ożywili się. Pan Jakub napisał do mnie: zamówiono na przykład do tej pory bez przetargów bardzo drogie logo. Kosztowało 80 tysięcy złotych. Stronę internetową 70 tysięcy. Rzeczywiście tyle wydano na stronę internetową? Rzeczywiście są to wydatki, które przede wszystkim na niezgody nie wyrazili mieszkańcy. Jeśli w referendum najpierw mieszkańcy by powiedzieli, że chcą igrzysk, i później by były realizowane takie wydatki, to można to zrozumieć. Natomiast w momencie, kiedy 23 tysiące złotych ostatnio miasto, a dokładniej komitet konkursowy, wydaje na bramkę poparcia dla igrzysk, na wynajęcie tej bramki w zasadzie na 2 tygodnie i jeszcze po kilku dniach okazuje się, że przychodzi deszcz i wichura, i ta bramka została zdmuchnięta i zwinięta przez władze miasta, no to mamy tu do czynienia raczej z kompromitacją Krakowa, a nie promocją miasta. Dajmy szansę. Pan Mateusz Zmyślony, dlaczego ta strona taka droga? To są normalne koszty i stron, i logotypu, bo to nie mówimy o znaku graficznym, tylko o całym systemie tożsamości wizualnej. Zgadzam się z panem Tomaszem, że byłoby super, gdybyśmy mieli referendum na samym początku, a potem ze zgodą mieszkańców robili wszystko. Tylko przypomnę, że kiedy Polska i Ukraina składały ofertę do organizacji UEFA Euro 2012, to tylko badanie opinii publicznej poprzedzało tą decyzję rządu. Ja się osobiście zajmowałem wówczas kampanią promującą polsko-ukraińską kandydaturę i wtedy tą promocję wydano zostało 3 miliony złotych z budżetu państwa. No tak się niestety aplikuje do tego typu wielkich imprez. Mówię niestety, bo fajnie byłoby móc zgłosić za darmo, ale nie ma takiej możliwości. Kraków do dzisiaj jest jedynym miastem, które najmniej wydało na promocję swojej kandydatury spośród wszystkich konkurentów. Rosja wydała na organizację igrzysk, jak pamiętamy, 51 miliardów dolarów, choć planowała 11, ale może to rzeczywiście nie do końca adekwatny przykład. Niemniej 4 lata wcześniej Vancouver wydało 9 miliardów dolarów, choć planowano 3. Budżetu nie uda się utrzymać w ryzach? To jest taka reguła żelazna, że koszta zawsze są niedoszacowane? Mateusz Zmyślony? Obiekty olimpijskie wszystkie w Krakowie i Małopolsce zostały specjalnie niedoszacowane na 30%, żebyśmy mogli mieć zapas na ewentualne wzrosty cen materiałów budowlanych i tak dalej. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy zrozumieli, że miasto, które otrzyma możliwość organizowania takiej imprezy, może później samo zdecydować, czy podnosić koszty inwestycji dodatkowych, zwłaszcza w sytuacji Krakowa i Małopolski będzie to miało sens, jeżeli w ogóle takie decyzje będą podjęte, ponieważ to będą świadome decyzje związane z pozyskiwaniem dodatkowych dotacji unijnych. Natomiast te koszty, które mamy dzisiaj wyliczone, jestem przekonany, że nie wzrosną. Tomasz Leśniak, słyszał pan i te argumenty przemawiających za, że oto to jedyna szansa, aby poradzić sobie na przykład z dojazdem do Zakopanego czy z ukończeniem autostrady Warszawa-Kraków. To znaczy, ja myślę, że jeśli to jest faktycznie kwestia woli politycznej, żeby realizować te inwestycje, to na tą wolę polityczną mamy szansę wpłynąć, bo w listopadzie będą wybory samorządowe, natomiast w przyszłym roku mamy wybory do parlamentu, także można wymienić tych posłów, tych radnych, którzy są nieskuteczni w pozyskiwaniu środków na konkretne inwestycje. Pan kandyduje? Chce pan być radnym, tak? Nie kandyduję, nie mam na razie żadnych planów. Bo jeden ze słuchaczy tak sugerował. Pan jest politykiem Partii Zielonych, także dziwi mnie trochę ustawienie tej rozmowy w kontekście bycia działaczem społecznym. Jestem sympatykiem Partii Zielonych, nie politykiem. Jeśli chodzi o te inwestycje, tak jak zwracałem wcześniej uwagę, to są kwestie kryteriów merytorycznych i formalnych, gdzie ocenia się poszczególne projekty, nie kwestia tego, czy organizuje się igrzyska. Także środki powinniśmy pozyskiwać na poszczególne projekty infrastrukturalne bez względu na igrzyska i w momencie, kiedy pojawia się taki argument, że igrzyska są metodą na smog, to naszym zdaniem to jest swego rodzaju szantaż i pokazanie, że no, mamy po prostu niestety nieudolnych polityków i to trzeba zmieniać, natomiast sposobem na to nie jest organizacja igrzysk. Mateusz Zmyślony, jeszcze na koniec króciutko, jest pan optymistą przed referendum w niedzielę? No, mam nadzieję, że w ostatnim tygodniu mieszkańcy przede wszystkim skupią się na racjonalnych argumentach, bo przeciwnicy igrzysk nie mają w jednym racji. Aplikowanie, zabieganie o środki normalną to jest udział w konkursie. Wtedy się ten konkurs albo wygrywa, albo przegrywa i otrzymuje się tylko trochę środków, a nie wszystkie, jakie są potrzebne. A z dokumentem, jakim jest umowa z MKOL-em na organizację igrzysk, możemy zrobić wszystko i szybciej. To jest tak naprawdę temat, nad którym będziemy głosować i dyskutować w referendum. Mateusz Zmyślony, Komitet Konkursowy Kraków 2022, Tomasz Leśniak, Kraków przeciw igrzyskom. Dziękuję panom za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za 3,5 minuty, godzina 13, usłyszymy się jutro w samo południe, obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Lubię wpaść do znajomych na śniadanie, ale...